Yo, MJ Record, Marco Chali, Eza. Sina hila, ila nafsi yangu inanituma kusema ya moyoni. Wala sina kisasi, nashukuru Mola huko niko toka na sasa nilipofika. Kijana shati ya soka tiririsha mama, shukuni pia zeni kosa zijuma musoma. Kijana shati ya soka kinukisha para, shukuni pia zeni kosa zijuma musoma. Yesu zangu mina zati Mungu hata wasomea. Jasho langu kwenye shamba lao walifanya mbolea. Kuja nilikotokea, shida zo jibebea. Waka nifunga akilu kumigu inatembea. Mama akasema mwanangu kaza msulu. Kita kwa sikuwa na watu buwa koti lao kiburi. Dawa jehuri kiburi, mimi so mzuri. Pesa no kibuli, nero mapenzi kama ujui. Kudai haki yangu kumejenga wadui. Napenda madugi zangu na ndugu siwabagui. Tanzika nansi yu intabwa nekesho subui. Nani monyo kweno kwela tangi shuka haupungui. Bado nasku makete, weka na mini weke. Chomeke ni chomeke, kumi dabo na teke. Kwenye maseke ya makeke, skoni mambo bado kama chege watemeke. Rock! Wala misi na hila, hila nafsi yangu inanituma kusema ya moyoni. Wala sina kisasi, nafskuru Mola huko niko choka na sasa nilipofika. Kijana shati ya soka tiririsha koma. Shukoni pia zeni kosa zijuma musoma. Kijana shati ya soka kinukisha para. Shukoni pia zeni kosa zijuma musoma. Namu wakukaa kimia ila nadoma lakaya. Hata wendo kwa mini leo na nisema vibaya. Stoneshi kidonda bina na damu kwa kinyonga. Kitaka kwisho na vodaka utakonda. Wafollow fraka sema naenda kuteseka. Kumbe kwangu bora mana tankilala kwenye mkeka. Suez kukatani metoka kwenye njaga. Makuna manu kwa suez ngangania da. Desho nililo mwaga linye chonga takitanda. Wata nendesha magari na kumiliki vibanda. Nishawa Mungu na napanga. Machungu na rewind kwenye mani kama ganda. Na shukura subuhi kumekucha kwenye mwanga. Mungu anani linda nani kinga na majanga. Nungu safari hii isi ishi enjianu. Wajesema maisha yangu la wawa iweze kani. Wala misi na hila, hila nafsi yangu inanituma kusema ya moyoni. Wala sina kisasi, na shukuru Mola huko niko choka na sasa nilipofika. Kijana shati ya soka tiririsha koma. Shukuni pia zeni kosa zijuma musoma. Kijana shati ya soka kinukisha para. Niku makini, kwenye game sitongoka. Jabu kuna wango, nataka kuzima nyota. Kuna wanodiriki, atafara mikunita. Ili mlani nipinde, wawabaki wakipeta ila. Nimesuka, siri nimefichuka. Mwango nipuna fani, na sasa wako jikwani walo. Sema na huni, wate mewangenda huni wengine pila haya. Wala misi na hila, hila nafsi yangu inanituma kusema ya moyoni. Wala sina kisasi, na shukuru Mola huko niko choka na sasa. Shati ya soka tiririsha koma. Shukoni pia zeni kosa zijuma musoma. Kijana shati ya soka kinukisha para. Shukoni pia zeni kosa zijuma musoma. Mama, I am.